Романс. Зорка Венера узышла над землею, светлые згадки с собой привела. Помнишь, коли я споткался с тобою, зорка Венера узышла. С гэтай поры я почал углядаться у неба ночное и зорку шукал. Тихим каханнем к тебе разгораться с гэтай поры я почал. Але расстаться нам час наступая, пэўна ўжо доля такая у нас. Моцна кахаў я цябе, дарагая, але расстацца нам час. Буду ў далёкім краю я нудзіцца, у сэрцы любоў затаіўшы сваю. Кожную ночку на зорку дзівіцца буду ў далёкім краю. Гляненьшы раз на яе, у расстанні там з ёй зліём мы пагляды свае, каб хоць на міг уваскрэсла каханне. Глянь іншы раз на яе.